Book 2 32 32 في المطعم 4 در رستوران 4 1 بطاطس مقلية مع الكاتشب 1 پرس سیب زمینی سرخ کرده با کچاپ واثنان مع المايونيز و دو پرس سیب زمینی سرخ کرده با سس مايونيز و ثلاثة سجق محمر مع الخردل المستردة و سه پرس سوسیس سرخ کرده با خردل. ماذا عندكم من خضروات؟ چه نوع سبزی دارید؟ عندكم فاصوليا؟ لوبيا داريد؟ عندكم قرنبيط؟ قول كلام داريد؟ أحب أكل الذرة. من ذرات دوست دارم بخورم. أحب أكل الخيار. من خيار دوست دارم بخورم. أحب أكل الطماطم. من گوجه فرنگی دوست دارم بخورم. اتحب ايضا اكل الكراث؟ پیاز چه دوست دارید بخورید؟ اتحب ايضا اكل مخلل ملفوف؟ ترشی کلم دوست دارید بخورید؟ اتحب ايضا اكل العدس؟ عدس دوست دارید بخورید؟ أتحب أيضا أكل الجزر؟ هويج دوست داري بخوري؟ أتحب أيضا أكل البروكولي؟ بروكولي دوست داري بخوري؟ أتحب أيضا أكل الفلفل الحلو؟ فلفل سبز دوست داري بخوري؟ لا أحب البصل. من پیاز دوست ندارم. لا احب الزيتون. من از زیتون خوشم نمی آید. لا احب الفطر. من از قارچ خوشم نمی آید.